الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة السلفية هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للخلق قال الله جل في علاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حقيقة دعوة يا أهل السنة والجماعة دعوة السلفية ندعوة يمتوم والله عليه الصلاة والسلام متوم أمباية أمتومنا الله سبحانه وتعالى آويني رحمة آويني رحمة كواليمينه أكسيم سبحانه وتعالى كما أنبي رسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Nawalaha tukukutuma ewe Muhammad Ispokuwa tumekutuma uwe ni rahma kwa walimwengu Mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala Amejalia kumfuata kwake mtume huyu alayhi salatu wa salam Ni kufaulu kwa kila atakayemfuata Akasema subhanahu wa ta'ala Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حقيقة نكوة أمتم والله عليه الصلاة والسلام كونوا نيني نيروازا جيما ننفانوا ميما وكويقا ويولي أمباي أنا متراجي الله سبحانه وتعالى أنا تراجي رحمة الله سبحانه وتعالى نعنى شلي أذابوز الله سبحانه وتعالى akataraji kwamba iko siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili anusuriwe na Allah subhanahu yawma yakumu nnasu li rabbil alamin. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatahadharisha juu ya kumkhalif mtume huyu alayhi salatu wa salam aliyekuja na da'wa hii, da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa, da'watu salafia. Akatahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kwenda kinyume na rasul huyu alayhi salatu wassalam, akasema subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale ambao watakwenda kinyume na amri zake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wale ambao watakwenda kinyume na da'wa yake alayhi salatu wassalam, an tusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna, au yusibahum adhabun alim, au wasije wakapatwa na adhabu kali zinazoumiza. Akatahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kwenda naye kinyume alayhi salatu wassalam. Akasema fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Anasema subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbik, naapa kwa dhati ya Mola wako, la yu'minun, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa iman, hata yuhakimuk, mpaka pale watakapokubali kukufanya wewe Muhammad kuwa ni hakimu, fima shajara bainahum, katika ile mizozo ambayo imejiri imetokea baina yao, wakubali kuhukumiwa na mafunzo yako ya rasul, wakubali kuhukumiwa na yale uliyokuja nayo ewe Muhammad. Kisha anasema subhanahu wa ta'ala, ispatikane katika nafsi zao dhiki, mimma qadait, kutokamana na hukumu utakayoitoa, wakiktalifiana watu warejee katika da'wa, warejee katika yale aliyokuja nayo rasuli alayhi salatu wassalam. Ameliapilia hili Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yule ambaye hatorejea katika mafunzo yake, yule ambaye hatorejea katika da'wa yake, yule ambaye hatorejea katika mema aliyokuja nayo rasuli alayhi salatu wassalam, hatakuwa ni mu'mini mkamilifu wa imani mpaka atakapokubali kurejea kwa rasuli alayhi salatu wassalam. Kisha isipatikane dhiki katika nafsi yake, wa yusallimu taslima, na wasalimu amri kwa Allah subhanahu, wasalimu amri kwa rasuli alayhi salatu wassalam, wa yusallimu taslima, na wasalimu amri, hali ya kusalimu amri. Haya ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mtume huyu alayhi salatu wassalam aliyekuja na da'wa hii alayhi salatu wassalam, da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa, da'watu salafia ambayo tahatamu bil aqida as-sahiha as-salima al-munbathaqa min al-kitabi wa sunna, da'wa ambayo inatilia umuhimu mkubwa katika suala la kupandikiza itikadi sahihi katika mioyo ya Waislamu, itikadi sahihi iliyokuwa salama, iliyotoka katika kitabu, ikatoka katika sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Da'wa hii ya rasul alayhi salatu wassalam aliyokuja nayo inalingania ila tauhidillah, ila tauhidillah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, inalingania katika kuwatahadharisha watu mina shirki wa ahli, kutokamana na ushirikina na watu wake. Walhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, da'wa ya rasuli alayhi salatu wassalam, da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa, da'watu salafia. Tumeona kwamba inachukulia umuhimu mkubwa katika kuwalingania watu tauhidullah, katika kuwatahadharisha watu kutokana na shirk, kadhalika kukaa mbali na washirikina kwa sampuli zao. Hii ni da'wa ya Rasul alayhi salatu wassalam, bali hii ni da'wa ya kila aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-anbiya'i war-rusul, anasema subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa hakika tumetuma katika kila umma, tumetuma mtume awaambie watu wake mpwekesheni Allah subhanahu, mpwekesheni Allah katika ibada, mpwekesheni Allah subhanahu wa ta'ala katika kuchinja, mpwekesheni Allah subhanahu wa ta'ala katika kuweka nadhiri, mpwekesheni Allah subhanahu wa ta'ala katika arraja, katika kumtaraji Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mpwekesheni Allah katika kila ibada. Wajtanibu at-taghut, na jiepusheni na taghut, jiepusheni na kuzielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah, jiepusheni na suala la kufanya dhulma katika ibada, kuzielekeza kwa yule ambaye hana uwezo wa kuumba wala hana uwezo wa kufisha wala hana uwezo wa kuhuyisha. Anayeabudiwa ni anayeumba, anayeabudiwa ni yule ambaye anakuruzukuni riziki za mbinguni na ardhini. Ayuha nnas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونسمى سبحانه وتعالى أي واتنا مجيني أيها الناس، يا أيها الناس أي واتنا مجيني اعبدوا ربكم الذي خلقكم muabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni, aliyewaumba waliotangulia kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akajitangaza kwa kazi zake alayhi salam, akajitangaza kwa kazi zake subhanahu wa ta'ala, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, Allah ambaye amekujalieni ardhi hii kuwa ni firasha, bimaana mafurush, amekujalieni ardhi hii kuwa ni mithili ya godoro au tandiko ambalo limetandikwa, wasamaa binaa, na akaijalia mbingu kwenu nyinyi kuwa ni mithili ya dari, wa anzala minas samai maa, na akashusha kutoka mawinguni maji, fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, akatoa kwa maji hayo aina mbali mbali za matunda, yawe matunda hayo ni riziki kwenu. Fala tajalu lillahi andada, basi msimjalie Allah subhanahu wa ta'ala aliyekufanyieni haya, msimjalie Allah subhanahu wa ta'ala andada, wenza na washirika katika ibada. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba hakuwa na wenza na washirika katika uumbaji. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Anaambiwa atangaze Rasuli alayhi salatu wassalam na Allah subhanahu wa ta'ala awatangazie umma, awaambie inna salati, waambie hakika ya sala zangu zote, wa nusuki, na vichinjwa vyangu vyote, wa mahayaya, na yale mema ambayo ninayafanya wakati wa uhai wangu, wa mamati, na yale mema yanayoendelea kujiri baada ya kufa kwangu, katika sadaqatul jariya lillah, yote hayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. la sharika la, hana mshirika katika hayo. Wa bidhalika, na hilo la kumtakasia Allah matendo yangu, na hilo la kumpwekesha Allah katika ibada, na hilo la kumfanyia Allah tauhid, umirtu, nimeamrishwa mimi Muhammad, wa ana awwalul muslimin, na mimi ndiye muislamu wa kwanza katika umma huu. Haya ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo da'watu salafiyya, da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa, ambayo ni da'wa ya Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, inachukulia umuhimu mkubwa katika kuwaelekeza watu tauhid na kuwatahadharisha watu na shirk. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi wa judih atujalie katika wale ambao watampwekesha katika ibada na kujiweka mbali na shirk, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sallallahu alayhi wa sallam, khairan shala, khairan shala, khairan shala, khairan shala, khairan shala, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.